Warszawa w sercu Polski, to miasto w moim sercu. Żyły pompują syf do mińskiego krwioobiegu. Każdy w biegu, tętnice zapchane życiem jak peron. Tu każdy dba o hajs, a nikt nie dba o cholesterol. Chcę wsiąść do pociągu, byle jakiego. Ja tu mam korzenie i genealogiczne drzewo. Nie przyjechałem tu na studia, ani po lepszą pracę. Jestem swój chłopak od zawsze na zawsze. Chleb biją w parapet, dzisiaj niebo płacze. Niewinne dzieci miasta odchodzą w niepamięć. My walczymy o lepsze ciuchy, fury i dom, a inni o kawałek chleba i jakikolwiek kąt. Oni popełnili błąd, czy ktoś za nich go popełnił. Żyjemy, żeby zginąć, jesteśmy obojętni. WWA, tutaj nigdy nic się nie zmieni, bo czas leci jak wózki na Foleni. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć z daleka. Od kołyski aż po uderzenie trumiennego wieka. Jedni żyją wściekla, inni harują o spali. To rzeczywistość labiryntów, betonu i stali. Chaos świeżych spalin, mgła trującego smogu. Tu nauczyliśmy się odróżniać przyjaciół od wrogów. Synu, podziękuj Bogu, lecz pamiętaj o diable. Tu dzieciaki grają w skrable, układają nazwy tablet. Ktoś nagle w środku nocy zaczął przeraźliwie wrzeszczeć. Jakby nieostrożnie wdepnął nogą w kłusownicze kleszcze. Streszczę to pokrótce, lecz tam dopisz sobie finał. Trzech wygłodniałych typów kontra młoda dziewczyna. To nie są historie z kina kończące się happy endem. Życie bywa sprętne, oczy pogrążone obłędem. Jesteśmy tektem rapu, pomiń fałszywe kurectwo. Dożywotnio reprezentuję PDON z kreską. Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta, to widać. Słychać, nie czuć. Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta, to widać. Słychać, nie czuć. Widziały wiele, ale milczą. Dedykuję to tym fyrtom, gdzie najważniejsze to wywinąć się jak O.J. Simpson. Jedni wyjść stąd chcą, kiedy drudzy idą pod prąd. Tu właściwe ścieżki niestety nie wskażę tom. Nie ważę, czy to Pion, czy warszawski ursynu. Wszędzie ten sam przymus, wybór zależnie od wpływów. Synu, nad miastem zły duch, w sercach nienawiść wypiera miłość. Rajzę w papierach, tutaj złoma wiele imion. Tu syreny wyją, przyznaj, znajoma melodia. Wszyscy jesteśmy z miasta i właśnie w mieście nas spotkasz. Wychylam do dna co dnia, patrzę na krajobraz bez zmian. Mój ukochany Poznań to dla mnie cały wszechświat. Te historie, sąsiedztwa, ich specyficzny urok. Zbliża się północ, płonie rulon, pytam za pióro. Tu będzie rumor dla nas, pierdolony standard. Mauszel, maszeleryni, PDG, jestem z miasta. Jestem z miasta, gdzie high bilans liczy się na maksa. Ja idę swoją drogą dalej, z frajerami jazda. Żyję tutaj i kocham każdy dzień. Inne myślenie, jakbym wdychał, kurwa, inny tlen. Jestem z miasta, to widać, bo styl mam unikalny. Jestem z miasta, to słychać, bo mówię nie jak każdy. Jestem z miasta, to czuć, bo mam psychiczne jazdy. Tempo życia i stres, już dawno zgubiłem azyl. Tutaj latem szukasz cienia, jesienią szukasz słońca. Dupy szukają miłości, później dla dziecka ojca. Sytuacje trudne, jak autystyczny alkoholik. Rozwiązuje się w sposób, który najbardziej zaboli. Grubo ustawiony, może być najchudszy lecz. Zanim dojdzie do spięcia, to słowa na zamiary mierz. Bo tutaj tak jest i tutaj tak się żyje. Ja tutaj umrę i tu się urodziłem. Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta, to widać. Słychać, nie czuć. Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta, to widać. Słychać, nie czuć. Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta, to widać. Słychać, nie czuć. Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta, to widać. Słychać, nie czuć.